لما كان التداعي بالأسماء على عادة البداوة أمروا بتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه بأحسن ما يدعى به نحو يا رسول الله يا نبي الله فدمتي البحر جكب جرم بن البا قتم ينتمر الجرم يعرفك الجرم بن لنت اندي وقو أبو حيان بوبو تبارك الله من ووتن تكي عادة kuna da nga dan wo sa morom rek mu la neex woy yalla ne dedet bu len wohi ni ki ndax yalla tabaaraku ta'ala bamu yonne ali salatu wassalam bokku na ci turu yam ko ndeuk wohe ya ayyuhal muzammil bokku ci turu ya ayyuhal mudaththir waye baqara ban nasi man ni ak yeen ñooñi di ay kang degulent ya muhammad dedet tabaarakallah ndegam subhanahu wa ta'ala moko jox ormo joju ñun ñi it ni ngi ñuy jangal mu ne bu len ko di woxe ni ngeen di wotante motax amna ay baat yoy amna ay waxin yoy desu ko jëmele ci mom ci orma ndax yalla moy joxe fi orma ci mom khataba day wax ni amaruhum ta'ala an yusarrifuhu yalla tabaaraku ta'ala dafa digel ci ñu ormal ko ci ñu teddangal ko mom sallallahu alaihi wasallam motax kuy tuddu ñom daan andal da ngay wax soxna yi kum tuddu ak kuy tuddu ak genn adunaam nga ne ba mu nelawé wala ba mu genné aduna kuy tuddu bi mu ñëwé aduna nga ne ba mu gané aduna waye baat yiñ koy waxe ñun ci suñu bop wuruñ ko ko waxe nonu mom alayhi salatu wassalam war ma joju la ak itam ne xettet daal ni muhammad ne cial dedet fop da ca wara and sallallahu alayhi wasallam tabarakallah لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا بودمنا تي تفسير ابن كثير امانا بنن سيرين و خامني تي والو دعاء موم نيان لاكو تيكي واخني بولين ديف نيانوك عليه الصلاه والسلام كي يين مو ملني بو نين دي نيانان تي سين ديغنتي ناخ كوم نيانال تي يين والو الكو منغا الكو لولو تام اب حديث لا بو نيك تي ابن كثير تبارك الله bo xamni bi netal nako ibnu abi hatim ak ibnu abbas ak al hasan ak hasan al basri ak atiya ak al awfi tabarakal yalla nen qad ya'lamu allah yalla wurna ne xamna qad li tahqiq qad ya'lamu allah wurna ne yalla xamna alladheena gani nga xamne yatasallaluna dañuy rocceku minkum bok ci yeen buñ nekke ci mbir mu am solo liwazan ci laqtu laqtu rocceku genn mbir mañ nekkon manam ba demé ci ibnu kasir dañuy wax né da nañ nek ci aljuma nek ci bir khutba bi guddu nga seen ku laqato maram ja laqato maram ja ñu daldi rocceku ndank lola ca ñe nekkon ay nafiq way du won ashabatu alkiram ndax kenn ci ñoom tabarakallah du taxawé taxaway bobu qad ya'lamu allah wurna ne yalla xamna allazina ñinga xamne yatasalluna ñangay rocceku minkum ci yeen liwazan ci ak laqtu liwazan yaani fi qufyatin yastatiru ba'dhum bi ba'd at-tabari day wax ni al-liwaz huwa an yalusa al-qawm ba'dhum bi ba'd yastatiru hadha bi hadha wa hadha bi hadha at-tabari khatum fuk temere fanwer ak jurom jukki fuk ak jurom net kon lolu ci diine nek ci ay am mbir mu am solo jekki jekki rocce ko ndank yalla muni baxut waye jekki jekki laqto sa morom sal morom laqto la ngeen laqtu dal di genn dem yalla muni baxut fi nak mbir la mo xamne amrun jami ñaare bo deme ci keuri kilifa joonu la day xaar lo xaar mbir ma dalay metti soko dundugut dalay jaaxal waye so ci demone tay ñu jox la ndigalu bala nga dem nañ la yewi wala ndigalu bul dem ci yeguma la ci ngay xamé né mbir ñi du ñu yomb ba tax suñu borom tabaaraku ta'ala bi ci addu addom yu am solo yi qad ya'lamu allah alladhina yatasalluna minkum liwada waye fal yahsarin maytu alladhina ñi nga xamné yu khalifuna dañuy wote ak an amrihi ndigalam mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kep koy wote ndigalu yoonte bi nga maytu loy maytu ñaari mbir yoonte bi alayhi salatu wassalam bam fi necce ak bim fi nekkul bam fi nekké daan wax sahaba yi kéré bim fi nekkul légui hadith yi ko fi nekk taraktu fiikum ma in tamassatum bihi ma lan tadillu ba'di kitab allah wa sunnati ñaar yoyé ben ba moy sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam kon lu way di def kon fi limay wax moy bul wuté ndigalam moy kon bul wuté sunnam lenn noy bëgg duggul nek war nga xam lan la ci diglé won mom yunus bi alayhi salatu wasalam lan la ci téré won mom yunus bi alayhi salatu wasalam néna ñu amna jenn way ju ma ci jenn xal bëgg ko lek xelam dem ci waw légui nan la alayhi salatu wasalam don lekki xal mu wër wër mu jaaxal ko mu ne mom baña lek baña jog yunus bi jaral nako baña lek xal wax la ju am solo jëj taxawayu koku rek limuy jangale moy yunus bi alayhi salatu wasalam moy ay ndigalam dafa am limuy jur ñaari bir yan bi an tusibahum fitna dal len ci aduna moy ndigalu yunus bi day jur fitna te yunus bi alayhi salatu wasalam ñu wax ni fitna ngi nalaw yalla rebb na kuko ye al fitnatu naima la'ana allah man ayqazaha fitna ngi nalaw keur go dem rek fini fitna mang fay nalaw keur yeb mbedd yeb dekk yeb fitna ngi nalaw ci koy ye nak moy ci wuté ak terelino alayhi salatu wasalam bo amé dom yare ko yarin wuté ak njangalem yoon tibbi alayhi salatu wasalam yu ye nga fitna bo amé soxna denc ko nu bokku tak ni alayhi salatu wasalam jangalé ye nga fitna bo amé njabot jangal ko njangal mu bokku tak ni alayhi salatu wasalam don jangalé ye nga fitna lolou moy tek ye fitna nan nga ye fitna so amone dom tay xamagul dara tolagul nenn nek ngono su jigen nga tambali ko jangal ni ñi solo ciol gu gatt tambali ko jangal ni ñi yokke bop su magge tambali sol aw dalam di def yoyé kenn ni ñewul fitna yow ya vie ya ye fitna al fitnatu naima la'ana allah man ayqafa yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi fal yahsar alladhina yuqalifuna an amrihi an tusibahum fitna muy ban aw wala bop bu len dalul fi fitna yusibahum mu dal len azabun alim bugul metti fu al-akhirah so fi nekkee fii wuuteeg sunnaam si jàpp ne dara jotu la yàlla nee na rëccëgoo fokk ñaar yi nga am ci benn fitnatun fi dunia aw azabun alim fi l axira ñaar yu neena ma mënoo cee mucc subhanahu wa taala kenn munta mucc ci ñaari fitna yooyu mi ngi mel ni boo demoon tey ji tabarkàllah ca jaaykat yële ca sànd ga ñuy jënd ay appareil yu mag di ko indi muy appareil doy waar jàppone yi di ko def rek ñeneen mu am ay notice yu cay ànd yooyee dikk ñu fa yépp xotti ko lakk nag fasiyene taal appareil ak yooyu fitna mën na caa juddoo benn bu ci juddoo wutit bu paanee fitna judd ñaar yi moom fokk benn am ci tabarkàllah yàlla mu ne ala xanaa xamoo ne inna lillahi yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp lépp li ci asamaan moo ko moom wal ard li ci suufit moo ko moom suratu nuur aaya juróom benn fukk ak ñeent di aaya ji ci mujj ala dama ne ala xanaa xamoo ne inna lillahi yalla moom ma fi samaawati li ci asman lepp wal ard ak suuf ala day uddi ay wax ñu ngi mel ni nga ne dama ne wala xanaa xamoo ne moo tax ba tabarkàllah imam cheikh alhaaji malik mu ngi koy ubbee benn téere bu ñu wax noonu ya ala yaa dah daadu way xaki nabbi ii nii tabarkàllah ba xasida ba jeex alna yàlla yokk ko leer ala xanaa xamoo ne inna lillahi yalla moom maa fi samaawaati li ci asamaan wal ard ak suuf waaw li tax wax ji mooy bi ñu waxee ne ku wuute yunus bi am ñaar benn fitna adduna mbaa mbugalum alaxira danaan waaw léegi ñun yooyu ñuy teg muur leen seen yaram yeeg sol leen lu jotak doxi leen néeg waxe léeg yàlla ne waaw xanaa xamu ni maamam asamaan ak suuf wax jooju li ko ci indi mooy ni nga amee sañ-sañu am xar nga fekk ko ci daral gi def ca ñetti junni daal di ko yóbbu sa kër ñetti junni dong nga def ci xar mi daal di yow ak buum ci baat bi ñot di yóbbu sa kër wala nga fodonk ko takk tànk yi dugal ko ci ab maal dawal sa oto yóbbu sa kër benn ñaaral ba nga am sañ-sañ bu toll ni jëli ko fa mu taxaw indi ba ci digg ëtt bi nga tër ci suuf sot ab paaka dawal ci koom nga ne waaw yàlla mu ne sañ-sañ bi nga am ci xar moomu li la ko may sañ-sañ bi ma am ci yow li ma ko may ko ëpp ala inna lillahi ma fi samawati wal ard li ci asman lepp ma mom li ci suuf lepp ma mom kon ni ngeen di amee sañ-sañ ci jur gi xari ak bëy ak nag yi di tëra karendeek lu ne ngeen dugg ca sañ sañ bu tol noonu ngeen ma war na jox ci seen bopp tabarkalla, bu ngeen ma ko joxutit bu ñu demee daañ ma sa daje tabarkalla. Sañ sañ yooyu da ngay gis léeg-léeg bu ñu demee ci terrain di football dañuy daal di jël arbitre jox ko sañ sañ yu am solo. Sañ sañu ku daw njëkk a génn bal ba mu ne la autorité la daal lay dëpp. Sañ sañu ku padd sa morom mu ne la boo ko paddatee dana la jox carte bu xonk, daal di yëkkati carte bu mboq wan la ko ne ni mu ngi nii. léeg-léeg mu fab kenn sax jox carte bu xonk daal di koy génn mu dem toog ca kaw nit ñi dañ koy yóoxoo rek daal di cell. Sañ sañ ñooñu ñu ko may nag mu am ko ci ñaar fukki joueur yi ak ñaar. Sañ sañ bi mu am ci seetaan kat yépp liñ bëgg bi liñ bëgg moom yoonam nekku ca mooy seet li muy def rek mu def ko. Sañ sañ yooyu la yàlla ne moom it tabaraka taala moom mi moom asamaan ak suuf war naa mën a am sañ sañ yu raw sañ sañ yooyu nga xam ne moom lañ jox arbitre ci terrain bi wala ñu am ko ci suñu xar ci kër gi tabarakallah. Yàlla nee na qad yaalamu xam na moom yàlla maa antuma alayhi li ngeen nekk lépp. Qad yaalamu xam na moom yàlla maa antuma alayhi li ngeen nekk lépp. Lépp lu ñu nekk suñu borom tabaraka taala xam na ko. Kenn ku nekk ba nga wéetee ba nga àndeek nit ñi ba nga beroo yow dong ba ngay wax lenn ba nga koy bëgg a wax ba ngay jóg ba ngay bëgg a jóg lenn lu nekk qad yaalamu llahu maa antuma alayhi yàlla nee na li mu nekk lépp la xam. Ak te ku lépp doy waar li nekk lépp lépp la xam. Ñun dañuy umbante ñun doomu aadama kee nekk ca lee kee nekk ci lee duñu xamante lu ñu nekk. Waaye tabaraka taala nee na moom lépp li ñu nekkee qad yaalamu llahu maa antuma alayhi kër gu ne ndedd mu nekk roq bu nekk néeg bu nekk yàlla nee na la ca nekk moom xam na ko. qad yaalamu llahu maa antum alayhi wóor na ne xam na ko. wa yowma yurjauna bis bañ leen di delloo ñoom ñuy jëf te yaakaar na yàlla xamut la ñu nekk. ilayhi jëma leen ci yàlla fa su boobaa yunabbi'uhum dana leen xamal bimaa amiloo ci lépp luñ doon jëf. yàlla nee na bis bu ñu leen delloowee ci yàlla mu xamal leen lépp lu ngeen doon jëf. waaw nga gis ndeysaan léeg-léeg rek yurjauna ñu delloo kenn léeg-léeg rek ñu delloo kenn dañ koy benn bennoo rek tabarkallah. saa bu njëkk ba mu yàgg rek ñu jël kenn yóbbu daal ne yàlla kenn a ngi nii ci gaañu mu ne teg leen foofu ca dem ñu teg fa ca dem. dem ba mu yàgg rek ñëwaat ne yàlla kenn a ngi nii mu ne waa teg leen foofu ñu dem rek yurjauna ilayhi tabarkallah. su ko defee nag bu ñu demee fa ju nabbi uhum bi maa amilu mu xamal ñëpp ku ne la nga doon def ka nekkoon ci lu baax mu xamal ko ka nekkoon ci safaan ba mu xamal ko. wallahu te war ngeen a xam ne yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam. kon mbokk yi loolu mooy tafsiru suratu nur. suñu borom tabaraka taala ne woon farata la suñu ko jëfee mu ne julit ngeen gëm ngeen yàlla su ngeen ko jëfewut mu ne xawma ci yéen dara. farata la ni julli nekk ci farata noonu la suratu nur nekk ci farata ci jëfandikoo ko ci kaw jul ji. ni aj màkka nekk farata la suratu nur nekk farata. ni koor nekk farata la suratu nur nekk farata. suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinat. yàlla ñu yàlla booleeg ñi nga xam ne danañu ko dund ñoom dund ko seen njaboot teg ko ci seen kaw atte woo ko xam ne tabaraka taala moo ko tëral tey mooy may jàmm fi dunia wal axira. wa man aarda an zikri fa inna lahu maisatan danka. yàlla mu ne bu leen ko doxalut tabarakallah dund gu neex jafe leen. ñoo ngi ci si ñaar fukkilu saar ak juróom muy suratul furqaan wàcc makka. ñu tudde ko furqaan ndax tabaraka wa taala daf cee tudd téere bii di alquran nga xam ne mi ngi ko wàcc ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nekk xéwal boo xam ne moo gën a rëy ci kaw suuf bu yàlla wàcc. ndax mooy an nuru saati mooy addiyaul mubin nga xam ne ci la yàlla taqalee diggante dëgg ak caaxaan ba mu leer. ci yàlla taqalee diggante leer ak lëndëm. ci la yàlla taqalee diggante alkufre ak iman. moo tax kon wares naa mën a tuddee saar bi alfurqaan waaye mën a naa tuddee alquran alfurqaan. juróom ñaar fukki aaya la ak juróom ñaar di jàngale wàllu aqida di indi it leeral ñaxas yi nga xam ne mushrikoon yi dañ koy jéem a jaxase yónni bi ñu yónni yonent bi salallahu alayhi wa sallam ak njaxas ñu ngi jéem a jaxase ci wàllu alquranul azim. rëdd ñu saar wi tëral daal kon daanaka mën nga ne li ko tax a jóg mooy saxal dëggu goo xam ne alquranul karim dëggu na ko ak wér goo xam ne gi arrisalatul muhammadia wér na ko ak itam al aqida ak itam ñu gëm al bahth muy dekki waye gëm ne ku dekki ku ne la nga jëfoon suñu borom tabaaraku ta'ala dan la ko fay ñene ci andi tuuti ci ay qissa ngir warate ko ngir fatali ko kon ñenti tambu la sar bi di andi tambu bu ñëk bi moy day tambule ci waxtani al qur'an agitam mushriko ne teral ni don teral ci jema weddi al qur'an ba leg leg ñu ne ko asatirul awwalin leg leg ñu ne yunus bin ali sallatu wasallam moko sasal bopam leg leg ñu ne jabar kat la yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ak itam di andi ay tekkal yu leer di wone ne tere bi tanzilun min rabbil alamin waxtane arisala bi nga xamne mushriko ni yag nañ ko jema soufel yag nañu jema xouf ci bir diko jema weddi ba don wax ne yunitib bu fekkene yalla ko yoni dafa wara nek malaka waye warta nek mindef ak itam mindef ñom dal war leena mëna wo ci yalla tabaaraku ta'ala daal di ñew ñom tamit di leen tontu di leen andil yo xamni ay tekkal yu leer lay doon ci ñom ñaar lu tambu ci suratul furqan moy day tuddu am mbolo ci mushriko ni ñi nga xamne xam nañu deug xaxal ko waye daal di delu ginaaw nak bëgg wéddi alquran mu tuddu ci ñu melni uqbat ibn abi muhayb nga xamne dafa dugg ci diine ji ginaaw gi mu murtad dari genn l'islam ak xaritam bañuy wax Ubay ibn Khalaf tabarakallah alquran mo la jini yawma ya'dhu zalimu ala yadayhi motax alquran aaji su de len setan ñom ñaar ñep ñettelu tamb bi ci al-isar bi di suratul furqan ci bir sar bi suñu borom tabaraku ta'ala dana ci indi ay netti ci yunti alayhi musallatu wassalam ku melni nuh ku melni giru ad ku melni giru samud ku melni ashabur rassi ak nitul lodnya ak ñeneen ño xamne bokku ñok ñoñu waye ñeneen lañu suñu borom tabaraku ta'ala dana leen indi ci sar bi joxañ leen ci tuti tabarakallah guti sar bi nak mu tejje ko leral melo yi ibadur rahman ñi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf leen tag ci al akhlaq al hamida yo xamne ay fukki melo la ak nangam yoy yalla neena kuko mel ibadur rahman nga su fekke ne mel nga mel yoya fo meuna dekk no meuna tuddu kula meuna jur mom nga manam yalla nanguna ne ci jamam yi nga bokk tabaarakallah bu ñu ci agge danañ ko deg lepp yalla ñalla baax bañu ag ca man mi ak yeen ñoo ñi tabarkal kon suñu borom mu tambali bismillahir rahmanir rahim tabarakal ladhi nazzala al furqan mu di sar bo xamni bi aya yep nga wacc makka ba mu dess aya juroom ben fuk ak juroom ñatt juroom ben fuk ak juroom ñant ak juroom ñaar fuk ñetti aya yoyu madina lañ wacc li ci dess lepp ci sar bi mi ngi wacc makka sar bi nak bi surti yasin wacce ba nopi la doora wacce mom suratul furqan tabarakal yalla neena tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira tabarakat kadna tabarak magna tabarak rina alladhi borom bi nga xamne nazzala al furqana mo wacce al qur'an ala abdihi jamam bi nazzala sadde giñu sadde ze bi limuy tekki moy alquran newul cipp rek ben yon bu newon anzala moy def na cipp ben yon waye nazzala moy leg leg sar leg leg ay aya leg leg tuti tuti bamu ñaar fiat ak ñak lolo tax alquran ne nazzala ci bir sax da ngeen gis mushriko ne yek tabarakallah ñu dama nek ñom di wax lutax ñi wacc alquran te wacc wuñ lepp ben yoon yalla daal leen di wax la tax mu def ko nazzala waccena alfurqan alquran ala abdihi tijamun bi muy tur wo xamne tur wu magla yalla ne la nangu naane sama jam nga waaw yalla ne la nangu naane sama jam nga ndax nima ko junje ci suratul isra yi modi leg leg nga gis man may sefour diw la nek ndomba tank gu am solo man may sefour diw man may dawalal diw auto tabarakallah wala man day na diw ño bok fuñuy liggey wala man day xamna diw ak yere meni koy yalla tabaraku taala mi gën day lepp gën mag lepp kum ne yow mi da nangu nané sama jam nga tabarakallah santal yalla tabarak allazi nazzala alfurqana ala abdi tabarakana suñu borom junjuna ko ci alquran jurom ñent yoon mag ñi daanu ñu wax tabarak jeenay wala njanay muy jurom ñent yoon yu ay yalla wax tabarak am ci ñaar yo xamne fa tabarakala waaw ñaar yo xamne fa tabarakala mu'minun fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ghafiri fa tabarakallahu rabbul alamin ci def yeb tabarak al'araf tabarakallahu rabbul alamin furqan tabarakallazi nazzala alfurqan tabarakallazi insha'a tabarakallazi ja'ala fis samaa تبارك الله سغرف تبارك الذي له ملك السماوات والأرض رحمن تبارك اسم ربك تا سورة ملك تبارك الذي بيد الملك مجلتي نياري سار يو خامني داف لين اوبي تبارك موي سورة الفرقان اك سورة الملك تبارك الله تبارك الذي كدغا بركه ماغاي نيل نك نيغا خامني نزل الفرقان ما واتي القران على عبده في جامم بي محمد صلى الله عليه وسلم lutax mo ci alquran li yakuna ngir mu nek mom muhammad ali sallatu wasallam naziran lil alamin ngir mu nek kuy xup ngir mu nek kuy war lil alamin bindef yeb war gor ñi war jigen ñi war mag ñi war ndaw ñi muqawifan lahum min azabillah xup len ci mbugal suñu borom tabaaraku taala nek ab yunent bo xani bi moy mujjë nek ci yunent yi ali sallatu wasallam war len war nit ñi jangal len jubanti len indi tere bi di alquranul karim ni nga xamne non la yunus jiko jitu won ande seri tere ñom tam tabarakallah kan moy yalla allazi yalla moy ki nga xamne lahu momom mulku samawati momelu asman kenn mumu fa dara yalla momom mulku samawati momelu asman khalqan wa milkan wa abidan momom mulku samawati kenn mumu fa dara wal ardi momomit momelu suuf leng leng mu dag ruq abal kenn suuf momam lepp waye leng leng mu dag ruq abal kenn dag nangam metre carré abal la nga don borom keur gi neysan wut ay soxna def ci bir ak domi mu abal la ruq suuf bo fege sa den nak mu dal lay xex leng leng mu dag ruq abal la nga nek directeur ba mom fofé yep tabarakallah mo la abal leng leng mu gën ko yaatal abal la quartier leng leng mu gën ko yaatal abal la dekk waye leng sax mu gën ko yaatal abal la am rew non la suñu borom tabaaraku ta'ala def waye nak lahu mulku samaawati wal ard mom mom moko mom walam yattakhis tayyid yalla amut wala dan dom walam yattakhis yalla jappewul ken wala dan dom ken du domam ken du jarbatam yalla jurul ken ken juruko ken du domi yalla yalla neena walam yattakhis walada yalla ken du domam amul dom hasalillah an yakuna lahu walad subhana yalla amul dom neena walam yattakhis walada moy yalla jappul dom fi waxul sax walam yalid daf ne walam yattakhis fekul kenn sax ne ko ki moy nangam nangam kama za'ama al yahud wan nasara walam yakul lahu sharikun fil mulki walam yakul lahu ta'mutit sharikun kuy bok ak mom fil mulki ci ngor gi ngoram gi amul kenn ku ci bok ak mom kok su beugé def nga ne ko do def wala mu def nga ne ko man de gisumako ni mu nan la akon suma yeug deedet tabaaraku ta'ala nguram gi fil mulki laysa lahu sharikun fi nguram gi bokko ko kenn amul kenn ku ca def len bamuy yekati asaman ci ay gaay jappali wuñ ko won bamuy lal sof ci ay gaay jappali wuñ ko won bamuy xot ci geej yi ay gaay jappali wuñ ko won tabaarakallah kenn du ko jappale ci yoy yi jalla jalaluhu wa azza kama wa khalaqati mu bind kull shay'in nabir at tawhid al khaliqiyya waaw wa khalaqa kull shay lepp lo fi gis yalla ko bind kull shay nak dafa yaatu ba so gisone sax auto bi daw na nga daldi jegg ni kull shay nduguna ci bir yalla du ñew nak di bolé ay panok ñom seen yoy dedet matière ba nit ñi jël jëlé ko fofé jëlat ko yoyé ñu jël jëlat fofa loola la yalla bind tabaaraku ta'ala kon matière première yépp suñu borom tabaaraku ta'ala moko def wa khalaqa kull shay mo bind nit ñi nit ko ci gis ko meuna don du sa pap dedet sa borom la bu le bind yalla jalaluhu lu ni re re re lu ni mag mag mag yalla neena man mako bind fa qaddarahu munatko nak taqdira ak nat kon dafa bolé bind ak taqdir khalaqa fa qaddara jangan ngun ci sabbi sama rabbika ala qaddara fa hada khalaqa qaddara modi al khalq wa ibaratun an al ijad ba'd al adam wa taqdir ibaratun an itqan al sun'a wa takhsis kull makhluq bi miqdarihi lolou la tabarakallah at-tashil wax ta jukib ñettel xatum jurom ñaar fuk ak ñett fa qaddarahu taqdira lepp lu mbind daf ko nat waye lepp lu fi nek moko amal bam ko amele da ko nat fa qaddarahu taqdira piti imam tu yep ñoo tollo ramuti yep ñoo tollo waaw ramuti ramuti yep tabarakallah ñoo tollo kulul yi it fi mi yem fa lay yem tabarakallah jalla jalaluhu wa azza kamalu dama adama yi ñaare neew na nga gis dama adama gis mu am ñenti beut dedet fa qaddarahu taqdira ñenti beut wala juroom ñaari loxo wala yi dama ne ko yoyu fa qaddarahu taqdira ak itam li nga xamne mom la bind len lu ci nek daf ko nat yemale ko mu yam nam wara yam xolal ñaar loxo dom adama xolay ay baramam xolal ay tankam xolal ay noppam xolal ay beutam bu uppante amé rek bo xolé nit ki rek da nga xamne xel ki dafa am lu ko jot xeyna la ko jot mom ak febar lay don nga xamé né légui jigen ñi tabarakallah loolu dañ ci dugg lég lég dom ju nek ñu am ko ndax bu dom xasse nek sa bir tabarakallah amna non boko togué man nga am dom ju la neexut amna non boko dé doxé man nga am dom ju la neexut amna rétane yoy boko dé rétane man na am dom ju la neexut amna waxtu yoy boko dé genn man nga am dom ju la neexut ndax jimmé yi ñoy farsi ci dom yoy tabarakallah lég lég bo bi reey lol lég lég mu tuuti lol lég lég yu na dañ am ci yoyu fa ay tabaraku taala du tax ba ni mu ne fa qadru taqdira dindiku tabarakal suratul furqan aya 2 wa taqasu tewul ñu jappe min donihi lenen luddul yalla alihatan ay yalla yalla neena ma wacc alquran wacc ko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu nek warate kat mamam nguru asaman mamam nguru suuf amuma dom amuma ko bokal sama nguur gi li fi nek mako bind mako nat dagal ko waye na wa tiwul yi yeb attaghzu min dunihi jël nañ lenen nurd yalla alihatan def yoyé ay yalla def len ay yalla yalla nante yoyé kat la yakhluquna binduñu dara la yakhluquna binduñu dara binduñu shay an dara wuhum ñom sax day yakhluquna des leena bind binduñu dara wuhum yakhluquna des leena bind yalla mo ne ni nit ñi jaamu te du yalla mo xam ay bantala mo xam yenen yoyé binduñu dara wuhum yakhluquna des leena bind wala yamlikuna li anfusihim yilefaluñu seen bopp daran lor yoyé lenn mënu ca lor kala baña jaamu wala naf'an mënu ñoo jariñ kalen du jaamu ba nga xamé nit ñangi jaamu ay bant bant mënu ta lor mënu ta jariñ xana nga jël bant mu ne ko yat nga door ko nit waye bant jaangi ni nga bañ ko jamm mu merela su cour gaangi ni ay fane ngi debbo ci cour gi merela dedet mënuñu la lo ci dara waye it cour gi ngay debbe mën ta am ben bis mu defal la ben mbecc wala len dedet wala yamlikuna yoyé mënuñu yilif mawtan de wala hayatan mënuñu yilif dundu wala nusuran mënuñu yilif dekki yoy yeb dara lañ ci mënuñu lepp lu ñuy jaamu te du yalla mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ yilifu ñu dé yilifu ñu dund yilifu ñu dékk waaw mo xam nak ñi jaamu xaaliss na mo xam ñi jaamu ay banta mo xam ñi jaamu yenen mo xam ñi jaamu moddu mo xam lu way di man di jaamu suñu borom tabaraka taala neena juroom yi dal mom man nako garantir la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mawtan wala hayatan wala nushura tabarakallah samaftari mun al ma'na annahum atharu ala ibadati allah ibadata alihatin la yaqdiruna ala shay wa itha ajusu an daf'i darar wa jalb an naf'i alladhi yaqdiru alayhi li ibad kanu an al maut wal hayat wan nushuri allati la yaqdiru alayha illa allah a'jaz tafsir al kashaf jukib nyatel ba khatum kemer ak fuk ak jom sama xeri mune dañu bayyi jaamu yalla tan ma jaamu lenen mune su fekke ni mu wax allazina kafaru ñu wedd yalla in hadha alquran ji nekut illa ifkun ludul awsaf ñu ne iftarahu saf nako wa aanahu mu dimbele ko ci alayhi ci saf ko qawmun aw nit aakharuna ñeneen ñi wedd alquran ñone alquran ji yonenti bi moko saf aw gaay dimbele ko yalla mu ne faqad jaa'u andi nañu zulman togn wa zura ak bakar wa zura ak bakar wa qalu ñeneen ñane القران دي اساطير الاولين لي بي ماك ني نك نيلا استتبها دفكو بندلو فهي مامتم لا عليه نيكوي ديكته بكرهن صبا واسيلا اك نون ديكته نك تي اولف موي فيت فهي مامتم لا عليه نيكوي فيت بكرهن تي صبا واسيلا اك نون فيت موي ني بندلو لا لو خامني لي خاملو كو تبارك الله كون نيو سي ايات جوروم سي سوره الفرقان تبارك الله دي نان يالا مو ديفال نيو جام مو ديفال لنكو والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد ابن عبد الله نوك ني دغلو ديلو سنن تي كاتو سنيو بروم سبحانه وتعالى ني لنكو راجو بنا دي دافالي اجما جيت سي وقت وي غينا بوني جوخه جولك اجما جي بنات يالنا يال نانغو ني سنيو ييغوتو تي ديني نيواتي تي جوكو اك يال ان شاء الله تي داتا رك ليكو ور تي 88.9 ci ties ak liko war ci 93.7 ci jurbel ak liko war lepp ci 90.9 ci kaolak ci 105 ak liko war lepp ci saint louis ci 106.3 waye ci louga ci 91.8 tabarakallahu di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te loolu gëna yaatu ngi won ci suratul furqan di saaru ñaar fukkel saar ak jurum amon ci jurumi aya fi ñi wedd di alquran dañ waxe nan alquran asatirul awwalin iktatabaha fahiyatum la alayhi bukratan wa asila ñi wax ne alquran mi ay leeb la yoonte bi dajale sallallahu alayhi wasallam def ko bindlu ñuko koy dikte bu reye bind bu ngone mu bind alhamdullah yalla bax na bi nga xamé ne yoonte bi kenn jangaluko nekul won ci jenn dara gennewul ci ben université gennewul ci ben jami'a ci aduna si tabarakallah xana jami'a bi nga xamne modi suñu borom tabaraku taala bi mu ko defal muy ca khuntuma te ta doon jangal bi jibril alayhis salam yalla di len tontu ci ay bi ñuy tambale tay ci juroom benelu ay ci suratul furqan qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard suñu borom ne yoonte bi ne xul ne len anzalahu waccena alquran allazi ka nga xamne ya'lamu sirra mom rek mo xam lu secret ci samawati ci asaman sepp wal ard ak suuf kudul mom dana am yo xam am yu leunt jalla jalaluhu len leunt ko ci asaman len leunt ko ci suuf ko ka mo wacc alquran teyit kudul ko ku meuno wax ni alquran nekke meuno wax ni alquran mel innahu sabaram bobu kan nek na ghafuran bi balekat rahima diku bari yermande yal nañu bal tiram weddikati alquran ni waxalo ñu ne mali hasar rasul yunent bi lan la xewle lan moko jot mali hasar rasul lu jot yunent bi lan mo xew ci mom ñu ne nak lu ngeen di wax ni ñu ne yunent bi dañu gis yaqul ta'am muy lek ñam wayamsi fil aswaq bi bakhti marfi ñene ñaar yoyu mo len jaaxal nakala ab yunent di lekke ñam nakala ab yunent di doxé ci marché yi ni ñepp yalla gën len ci tontu ci kanam waye lekke ñam téwuta nek nit yalla dox ci marché yi téwuta nek nit yalla lekk sax kay tabarakallah aka dem ci marché yi day yok nit yalla nek nit yalla dama dama nak ñaaré lek lek bëgg ab galan bëgg mo fi man bëgg du taxna dañuy wax ne diw du lek wala diw du naan waye ñaka lek ak ñaka naan teccuul ne da ngay jégué sa borom tabaaraku ta'ala ne su fekkon lu lekut naanu yaay gëna jégué yalla li lek ak naan kon benen bir lay doon lek gu dagan lu mu neex neex neex kenn ayewu ko nitu yalla nek ci marché di jënd ak jaay kenn ayewu ko nitu yalla sax kay moy dakk jënd moy dakk jaay da xam yene jaay kat amna luñ koy téré ci marché ñukoy wax aw kañ kañ amna fo xane fi bu fa tollé ci diiné diiné da lay wax ni li nga def du nonu xayna do la wax ni riba la waye da lay wax ni du nonu ki nga xamné nekkul nitu yalla tay jaay ci marché ba man na di jaay kañ wo xamné wi dana jéggi dayo te su baba loola man na def jéxantal ci mjaayam motax kon kay ndikété lek aw ñam ak nek nitu yalla loola du té ak dox ci marché du té nek nitu yalla subhanahu wa ta'ala waye yefri dal ñom bëgguñu won yonenté bu dox ci marché yak yéme nek yoy di lek ci liñuy lek di dox ci marché yi di wut ay numu dundé ak ñom seen yoy di jënd ak jaay dal mom nanguñu ko wax ji taxna ba lek lek nitu yalla yi it nak di daw lek waye nitu yalla it di daw marché yi neew na nga duggu Dakar ci super yi fekk ci ni ñuy tuddé ay nitu yalla ñu duggu super ni nit ñi wala ñi war ay kalando ni nit ñi dañuy japp ne ak sénégalais dal bu fekke da nga nek nitu yalla da nga war di war auto bu tabarkallah bu cher di war ak mercedes ak ñoon seen yoyu do jël taxi do jël super lola itam nak ma ngay bëgg fekk ci ñu doon wax mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq kon nitu yalla lek gi ngay lek nitu yalla dox gi ngay dox ci marché yi du dugg ci biir nit ñi ak ñoon seen yoyu du la té nek nitu yalla lolu xalaat la bo xamni bi ñi ñoko wax waye suñu borom tabaraka taala du lu mutal ñu dal ni lawla unzila ilay lu teewon ñu wacc ci mom malakun am malaka fayakunu mal fayakuna malaka mi nek ma'ahu annak mom nazira di xuppe ñu dañu bëggoon yalla wacce malaka mu andak yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam li yakuna lahu shahidan ala sidqi ma yad'ihi limuy wote dal ne mom ab yonent la ñu ne dañoo warona wacce malaka mu andak mom sune yonent la malaka mi ne waxna deug ma fete bañ koy yoni dama ko waxe won ci bañuy tollu ci sar wowe tabarakallah suratu ra'd moddi su fekkon ne nit su bindé lettre mu jëm tamba day ngab lettre ba dem ci garage ba jël auto pass dem ba tamba dadi ngab lettre ba jox ko kam ko bindon dadi wone ko ñibbi ci su baba kon jorutul muy bind lettre ndax def na ñaari mbir kon yalla bu yebale yunus bi alayhi salatu wasalam yebalale malaka malaka mi dem nak mom mi ngi melni ku bind lettre yobul ko sa bop ñu ne aw wala bok su fekke ne munta bayyi lek munta bayyi dox ci marché di wut lum am munta indi malaka mom andal wala bok le kon ñu def moy yulqa ilayhi dañ koy sanni kanzun am kom dañ koy sanni kanzun am kom manam dañ koy sanni mu yor ay ndamb yu bare bare bare bare yo xamne du jar muy demati marché fa mu nek rek fa lay nek fa yasta'inu bihi wa yastaghni an talabil ma'ash ko defé mu tok kërëm yam ca yoy nga xamne mom lañu ko jox aw wala bok fi fekke mënul lol takunu lahu mu am jannatun ab tol ya'kulu minha di lek ci tol ba te noppul ci kër gi mune yu bal wala mu am lol bok bustanun ya'kulu min thamarihi tol bu meñ yi yep dal nenañ yonent bi da ko warna am bu ko defé kon ñoon daam dañ xamné yalla ko yoni manam mu baña lek ñam baña dox ci wutilum am ñettel ba baña ñettel ba mu am malaka mu nek ci wetam diko waratel ñentel ba mu am kom ay xec ci bank yi juromel ba bu ko mënut mu am tol bo xamné bi ci lay lek tabarakallah ba du wuti ak liggey bo xamné bi mo koy tax di dama ko ñew ñi lañuy jox ñu soos kenn won fi nek ni suñu borom xam xam yi nga xamné fi lañu nek tay ku melni Serigne Mansour wala ku melni khalifatul aam li taifa al muridiyya Serigne Salihu wala sax ku melni ñu dul ñoom waye ñu ngi ci rewmi bari ba tabarakallah mëna ci leen leen bokku na ci ñi ñi jégeek ñi ñu sori ñepp tabarakallah ku ci nek dafa am lu muy liggéey lo xamné ni loola ci law ñakam di génné tabarakallah li may wax ña nek ca ruq yoyé diko saytu xam nañ ci lu gëna yaatu loolu tabarakallah kon nek nitu yalla dal teccuul ne rek da ngay daru motax fim nek ni ñaare buñ la xasse def iman rek duto liggey da ngay gis ne iman legi du jangale liman leg dutuñu jangale duñu nek directeur école duñu bay li ci bari ci ñom liñuy def rek moy genn tok jité julli gi selmal ñibi sa kër nangam nangam lool tamit tabarakallah mënon na am ay mécanicien yo xam dañuy wacce ci fuñuy liggéey sangu ñew nek iliman wala ay directeur yi barap yo xamne dañuy liggéey ci liggéey kay ba wacce ñew nek iliman wala directeur école wacce ci école bu ñew nek iliman wala yu demé ni ko yoy tabarakallah roku bu nek ñafa nek wala ki faj nek ca hôpital ba faj ba nopi genn ñew ci jakk ja noddu lolu yoy wax ji ñi di wax diko joxagn ñom dañ ko joxagn rek waye nit ñi fi nek ni ñi ngoy nak ci seen xel nituk yalla dal du ko tel lek ñam nituk yalla du ko te dox ci marché du ko te di liggey li nit ñi liggey bu de liggey yu dagan wa qalat wa azalimuna tuñ kadi mun ñu ne fi ngeen tape yonenti bi in tattabi'una topulen illa rajulan ludul ben waye mashura waju ñu jabar ku ko tap rek top kuñ jabar ndax mom dañ ko jabar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñom japp nañ dal yonenti bi limuy def ni di dem ci marché ba di wut lum am di lek ñam dal su ku koy def ku nek rek dañu japp ni ñom dañ la jabar yalla subhanahu wa ta'ala mun unzur qala rek kayfa darabu lak nan man la sadale al amsal misali fadallu ñu sanku fala yastati'una sabila dutu ñu mëna amati nak pexem dok yoon wa dutu ñu mëna amati nan lañuy dege ca yoon wa tabarakallah ndax ni ñu tuddu muy juroomi mel yoyu yaakar ne kep ku yor ar-risala al-ilahiyya do ko meuna def lola da fay daldi nek lo xamne li nu yeme lay don ci ñoom motax mbir mi nek ñaari mbir yemu gi ñu yemu ci alayhi salatu wassalam min tanaqudihim fataratan yaquluna anhu sha'ir wa taratan sahir wa ukhra yaquluna innahu majnun hatta asbahat tilka al-aqwalul ghariba shadha wal umurul ajiba fa jariya majral amsali manam nonu nga xamne mom lañuy wax ñom seen bop dafa am ay safano ndax ñom ñoy wax ne taquran kat la benen yon ñu ne jabar kat la benen yon ñu ne majnun la ku am ndut ak xelam yoy yep ñukay wax lola mbir mu di yeme la bu ñaaral ba tabaraku taala biñu defé ni suñu borom jalla jalaluhu daan len di tambulé tontu nak mulen tabarak alladhi tedd nga ñal na ki nga xamne insha abu ko neexon ja'ala lak mu defal la yow mi mu yoni khayran lu gën min zalika ci li ñi wax su neexon yalla mu defal ko lu gën li nga xamne mom la yéfer yi di wax tay di japp ne ab yonentu mu ko ñak yalla mu ne ko suma neexon ma defal la khayran lu gën min zalika ci loli lepp li ñi wax dal suma neexon dina la defal lu ko gën ndax suma su fekkon ne nituk yalla fokk day am yoyu kon man mi la def nituk yalla dina la defal yoyu ndax xamna ne sama nit nga lol nak jannatin ay tollay don tajri dana daw min tahtiha charan al anharu dakhya wa yaj'al lak bu ko neexon ma defal la qusura ay njendi muy ay tabakh yu kowe kowe qusur rafi'a al musayyada tabarakallah kama huwa halul muluki dhahak day wax ni bi nga xamé ne mushriko ni wax nañu alayhi salatu wassalam wax ko mbirum ñak mu melni lol da ko nakari jibril dafa wacc diko dalal xelam diko won ne ko su neexon yalla subhanahu wa ta'ala mu defal li daal ne ko ubbi nañ la bunti asman yi abshir ya muhammad hadha ridwanu khazinul janna faqad ataaka birida min rabbika fasallim alayhi manam dhahak mufassir la ba demé ci hasyat ash-shawi zada ala al-baydawi zadahu ala al-baydawi dikib ñettel xatum ñent témèr ak ñen fuk ak ñent ci la wax joju dik tabarakallah di woné bi yunus bi alayhi salatu wasalam déggé wax joju ñu won ko né ko ni asaman ubbi nan ko dila won la nga fay am na nga ci bëgg tabarakallah yow do ko xamne ki ni ñi mel ñom nga nek waye yow da nga nek nabiyyan abdan jamu suñu borom tabaaraku ta'ala ya'kulu muttaka'an hatta faraqad la ya'kulu muttaka'an hatta faraqad dunya sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika la ya'kulu muttaki'an hatta faraqad dunya manam kero bañ waxe yunus bi ne ko bal nabiyyan abdan banim genn aduna mustalek di suhunu mustalek di samp loxom tudd di lek ndax yegne nabiyyu la way yegne abdulla sallallahu alaihi wasallam bal li fi nek dal ñi lay wax li kazzabu dañu wedd bi sa'ati ci al-akhirah wa a'tadna denchal nañu liman kazzaba bi sa'a ci ku wedd al-akhirah sa'iran sawara sa'ir kep ku wedd al-akhirah ba xamne do ko wajal koka danañ ko taxawal denchal ko lo xamne moy sawara sa'ir ben sawara la ci sawara ya nga xamne ño nek al-akhirah di xaar ñi nga xamne ño dum suñu borom atabrinana معنى كذب هؤلاء المشركون بالله وأنكروا ما جئتهم به من الحق من أجل أنك تأكل طعام وتمسي في الأشواق ولكن من أجل أنهم لا يوقنون بالميعاد تكذيبا منهم بالقيامة وأعددنا لمن كذب بالبعث نارا تسعر عليهم وتتقدم أتبري جكيف فكر جرم يت قتم تيمير أثنين فوق تبري دفني manam weddi nañu bis ken ci ñoom mushriko ni weddi yalla weddi li ñunti bi andi wax ne suko yalla yoni won du lek suko yalla yoni won du dem marché weddi gogu ñu weddi taxna suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga leen dencal sawuñ tudde sa'ir ci lañ leen di xam ñoom ñep diko taal ñoom ñu weddi sallallahu alaihi wasallam izara adhum bu leen sawara wa seeni min makanin ci barab bo xamne ba'idin bu soy la ñu sori sawara walal dox juroomi timiri at سمعوا دغنيو لها تصوروا تقيسا امر وزفيرا اكثير داني سوري لول صوروا دغنا موي مري مرما دغنا موي فيرو فيرو موي سو جيلي تاي لو ني لك ديكو يت امام ني موي داف بكاندي غير ياكامتي لي غاي اندي صورا نون لاي داف بو سيني نيت كون كوي يت ولا بو سيني لن لنج كوي يت علماء ني ني إسارات جهنم هؤلاء المشركين من مسافة بعيدة وهي 500 عام دوخ جرومي كيمير ات رك سمعوا لها تقيسا وزفيرا متامل فود مير لول ابن عباس ننا ان الرجل لا يجر الى النار فتزهق اليه النار شوق البغل الى السعير وتزفر سفرة لا يبقى احد الا خاف ابن كثير جوكي نيارل با قتوم جوروم بن تيمير اك نين فك جوروم بن تي مختصر با ابن عباس ننا واي دي نن كو دوغال سوار دي نكو سوار دادي فيرو دادي فوف تانديكو نيغا خامي ن نون لا گليم ولا بوك باخلا دي فوف تانديكو بو ني كوي ييت لومو ليك بو فوف تانديكو نك فوف تانديكو گوغي كيب كو دگ فوف تانديكو ريك داغا دادي تيت titange lo xamni li musso ko tit ñoña buñu len fa yobbo buñu jëme sawara non lañu déggé titange lolé tabarkal wa isaa'ul qawm minha buñu len ci sanni ñu jël len sanni len bir sawara makanan barab bo xamne bayiqan bu kat la tax bokku na ci mbugal nit nga def ko fu kat xam ngeen né tabarkal la bi nit ñi ñew di japp ay jaam di len yob bitim rew bu ngeen demé goré lélé ngeen gis fa pakku so xamné da fay touti ñu wax la né fi da lañ ci duggal ñetti téméri jam wala ay nangami jam ci bilim loola lam ci don djublu moy ruqsu qat da fa metti ci nit tabarakallah bo noké oxygène bi fess ko bo walbatiko doko man bo tédé doko man ila akhirih ruqni qat yoyu ci lañ ñuy djema duggal tabarakallah nit ñi pour mbugal len budé yamul khiyam wa isaa'ul qawm minha makanan dayiqan dañu duggal ci barab bo xamne bi bu xata xat la tabarakallah goor gu bax ci rew mi ñukoy wax maam borom tuba abdul anhu kam ngeen guddi gamu fananon dakar bako baye musa kadi wax yeenan ko deg tabarakallah mu diko ci wax tabarakallah isa zakartu zalikal mabita wa zalikal amira wasabuta tarat ila al jihad bil armah nafsi walakin tab'an lil mah mun sifatiliko fananum kero gam momé ci nik su xat soté nga xamne musa maam musa nga xana muntu su joon ngir tartar tabarakallah neena su ko fatali ko rek xelam dem ci fetal jihad xelam dem ci djop waye tabarakallah xelam da demat ci sallallahu alaihi wasallam nga xamne boko togné lu togn nga reere mu ballako waye li ñi djublu won ci lool rek moy duggal la ci barab bu xat dafa meuna metti ci nit suñu borom nak mom alakhirah nonu mu xamne metti li fi non lay jappé aw gaay duggal len ci barab yu xat yoyé yal nañu ci yalla mutal muqarranina ñu lënkel leen leunkele moy ñu yew ak boom ci baatu ki yew pa ca baatu ke loolu moy leunkele dinañ ko def ay xar lele nga am juroomi xar wala juroom ben ñom ñep nga boole genn boom fu xar jëm jëme fa sa morom ton yoy ñi andando loolu moy leunkele amna ño xamni dama yamul qiyam suñu borom tabaaraku ta'ala daf leen di leunkele yew baatu ki yew ca ke yew baatu ki yew ca ke dañ ko def tam ay nak ñi baye leunkele seen ñaari bop yi tek ab suku ci seen kaw ci kaw dox yi yew ko bam deugur ba fu nagu jëm rek nagu jëm fa bu ñu leen defé noon nak da'aw ñu daadi wo unalika fofé suburan alkame ñom ñep ñu ne way alku ñu way ñom ñep ñu wax ñom ñep ñu daane way alku ñu way ya halakana daadi koy wote ñom ñep tabarakallah kenn ku nek bëgguna dé nak lañu fay am loola gëna metti dé ñu bëgg nak na ñom bëgguna am lol moy dé ndax ñu jëge ca loola ñu nekkon ndax yowul qiyamati ña fay dem la gëna sedd ca la yalla yi mbugalé ci birum yowul qiyamati ci ñuy mbugal moy dé waye bo déxé dé mo gëna sedd ca la nga xamné moy mbugal yi al-akhirah motax ku jaxlé rek bëgg dé waaw yatamanna ma'ahu al-maut ku jaxlé yowul qiyam rek dé rek ngay bëgg ndax dé mo fa gëna sedd yalla jalla musal yalla ne len la tad'u bulen wo al yawmati suburan wahida gen alkande bulen wo ben alku dong wad'u wo len suburan kathira alkande yu bari gen wara wo tay nax tay ji mom li gen nek metina bu len di wo bulen wo ben alkande bal ud'u maratin fa inna ma antum fihi min al'azab ash-shadid yastawjibu takrar ad-du'a fi kulli hinin wa an tabarakal li gen nek tay lu metti la lu naqari la kon bu ngeen de wo bu len wo ben alkande wo len alkande yu bari la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira qul wax len yow yunitti bi sallallahu alayhi wasallam azalika mo ndax lolu dug sawara barabu qat ñu leunkele len ñi wo alkande khayrun mo gën am jannatul khuldi wala aljannay sax lu ci gën ñaar yoyu yalla laaj na yunitti bi sallallahu alayhi wasallam bu ci gën dug sawara dug ci barab bu xat ñu leunkele say dok tabarakallah ngay wo alkande ak dug jannatul khuld lu ci gën na jannatul khuld mo gën mu ne mu ngok allati aljannay khuld moy ji nga xamne wa'idal muttaqun mom lañ dik ñi ragal yalla ku ragal yalla ku nek mo xam goor nga mo xam jigen nga ak fo meuna nek ak no meuna tudde fo meuna dekk suñu borom tabaaraku ta'ala dit na la jannatul khuld ragal yalla nak du dara lu dul li yalla yi tere dang koy bayyi kenn munta nek ci li yalla yi tere bo nopi ne da nga ragal yalla waaw musna jegi ñu naan mbolo mi nga xamne ay faq man lañ yu ragal yalla ñu tuddé seen bop nonu faq man yu ragal yalla ñeen ñu tuddé seen bop tabaarakallah sacc yu ragal yalla dedet li yalla yi tere so ci nek munu tuttu du ko ragal yalla ko ragal yalla moy ko bayyi li yalla yi tere bu dé tere carte da ngay bayyi carte bu dé tere lenen da ngay tere da ngay bayyi lolé lepp lu yalla yi tere dang koy bayyi moy ko koy ko ragal yalla waye di def la yalla yi tere bo nopi ragal yalla lolé mom munta nek kanat nek na mom aljanna jannatul khuld joji lahum ci ni ragal yalla jazaan ak pay wa masira ak mujj moy senu pay moy senu mujj fofu lañu mujj ñom ñep tabarakallah nek ci nak buñ fa genn mukk lahum am nañu fiha ci aljanna ja ma yashauna lepp lu len neex su duggé aljanna lepp lu la neex am na fa nga xamne khalidina fa lañuy sax khalidina fa lañuy sax mo lutax ndax ci lepp lu len neex am na fa ma yashaun aduna mën nga fe nek ci lo xamne du do fa bëgg sax ndax ci nga nek do fa mëna amé lepp lu la neex ñaari ku nek sa kër su xeyé rek sa kër gi ñaka mat la fa nek motax da lay gëna dem sa liggéeyu kay wala nga tukki ba nga dem fenen ndax li nek sa kër matul say bëgg bëgg motax qalidina joju da fay jafé leg leg nga deg ci islam tabarakallah ay ji suratu ahzab wa qarna fi buyutikum tok len sen kër mune jigeen ñi tok len sen kër waye fofu da lay boole ay ji na lahum fi ma yashaun ni nga am li nga bëgg lepp ni ci kër gi koka bo ne ko togal tok da koy yomb bima ana bo amun soxna tay bëgg muy tok ci kër gi ya ci kër ga bu maté mu tok ci kër ga da koy yomb waye ci kër ga bu manké nga nan togal ci kër gi lolou da fay am ben safano bu nek ci digënté bi yalla dafa xamné subhanahu wa ta'ala doom adama bu ñew yowal qiyamati am na yu bari muy bëgg mbollem limuy bëgg ma nga ci jannatul khuldi ba tax so xasse ñew khalidin fiya do gën nan damay jënd nangam do gën nan damay lebi nangam waye suñu kër yi lu kër neex neex neex borom kër gi dana gën kër gi wuti lu mu andi wat ci bir kër gi ben mu wuti khalis wala mu wuti mew wala mu wuti yenen tabarakallah andi ci kër gi waye yowal qiyamati ku dugg al janna khalidin ci lañu sax lutax lahum fiha ma yasha'un lañu bëgg lepp ma nga ci bir al janna ja kana nek na nak li ala rabbika tasabbaram wa'dan di dige bo xamne bi mas'ula buñuy laaj lañuy doon manam bo xamne bi bu deggula buñuy def manam kana zalika al jazaa wa'dan ala zil jalali haqiqan bi an yus'ala wa yutlab likawnihi mimma yatanafasu bihi al mutanafisun lolou kon digla bo xamne bi kuy ñaan yalla tabaaraku ta'ala di dekk say loxo lola jarna ñaan wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ta suratul mutaffifin modi li rek mo jara son li rek mo jara ñak nelaw li rek mo jara joxe li nga am li rek mo jara son gude beccet li rek moko jar lenen luddine nak jaruko motax fu yalla yi waxi mirub aljanna falyatanafasul mutanafisun sari'u lay waqan lay waqta barkalla budé mirum aduna mi nak aduna lu fi mir reey reey reey num man di mel num man di tollu yalla tabaaraku ta'ala neena lolé jarul daw lolé jarul waxu lolé jarul dem fenn ndax suñu borom tabaaraku ta'ala la fa mom rek mo xam nam tollu ak namu mel wa yawma yahshuruhum bismam len di dajale wa ma ya'buduna ak lepp lañ doon jaamu ñom ñe doon jaamu luddul yalla min dunillahi te lolé du yalla fa yaqulu yalla ne len a antum mondax yeen adlaltum yena sank ibadi sama jami haulahi jami am hum dallu sabil wala ñom ñoo sank seen bop yalla day dajale ña doon jaamu luddul yalla ak ña nga xamne ñom lañ doon jaamu teriñ yalla wala la nga xamne ñoña lool lañ doon jaamu teddu yalla yalla dajale ñaari groupe yep daat ne ña nga xamne ñom lañ doon jaamu a antum adlaltum mo ndax yeen ñi yeena sank ibadi sama jami haulay sama jami am hum dallu sabil wala ñom ñoo sanku qalu ñu ne yalla subhanaka sel ñel na la ma kana yambaghi lana jaduul ci ñun an nattakhiza ñi jappe min duulika luddul yow min awliya ci ay kilifa ñun sañu ñoo jappe kenn ku dul yow kilifa walakin waye bo gisee ñom ñu wedd la matta'tahum da nga leena banexal wa aba'ahum afyan bayyi afyan mami hatta nasu dhikra bañu fatte alquran wa kanu ñu nek xawma nit ño xamne buura nit ñu alquran li rek tax yalla ñun de sanku ñu len ti jaaduul ci ñun ñu len di jema sank amuñu sañ sañu sank len waye ñom dal ñun liñu yaakar ne mo liñu sank moy xewal gu upp yoonte bi ali sallatu wassalam mas nako xaba yi limay tittiyen dum ñak waye xewal gu upp lay tittiyen xewal gu upp ba dama adamay japp ne wutum xewal mo len fi indi waju seen muy wax rek ma nga ci wutum xewal tabarakallah ma nga ci wutum alal ma nga ci wutum keur ma nga ci wutum auto ma nga ci wutum daraja yoy rek la nit ñi ne moy ñu ne dal yalla ñun dañoo yaakar ne xewal yoyu nga doon xewal ñoom diko xewale seeni mam lan yaakar ne mo dox seen digeunte ak li nga doon santane tabarakallah loolu am solo la bar na ñu xamne ay xewala dox seen digeunte ak suñu borom tabaraku taala leg leg nga ne ci liggey liggey ba xawa jam rek julli jot nga neex damay tardé leg leg ngay bëgg xey xol sa montre digeunte bi nga bëgge def ay rakka bi nga xey xawa am tuti rek nga daldi bayyi fa julli ga dem ci liggey ba loolu dal wutim xewal bayyi yalla tabaraku taala yalla mu ne bima laaje ñi li lañu ko tontu ñom ñinga xamne ñom la gaay doon jamu te duñ yalla faqad kazzabukum yalla mune ñi ngi ni la dinañ len famastati'a faqad kazzabukum la dinañ len bima taquluna ci li ngeen di wax fama tastati'una sarfan munu leena walbatiku wala nasra munu leena am dimbal ci ñinga xamne ñoy ñi ngeen yaakar tabarakallah yalla mune waman yazlim minkum kuton ci yeen nak nuziqu ñu masal ko azaban mbugal go xamne kabira mbugal gu reey la yalla musal ci mbugal gu reey kon yalla tabaaraku ta'ala mu ñew nak tontu ñi doon wax yoonent bi mali hazar rasul ya'kulu ta'ama wa yamsi fil aswaq lan mo xew ci yoonent bi ba muy lek ñam aka dox ci marché yalla mu ne wama arsalna musnu yabal qablaka lula jitu minal mursalin ci yoonent ci mursalin illa ludut innahum yum mursaluna yoyé li ya'kuluna